कोई ना ऐसी दीवानी। तुझसे जुड़ी है मेरी कहानी, होगी कोई ना ऐसी दीवानी। तुझसे जुड़ी है मेरी कहानी, तेरी वफा जीना है, तेरे साथ मरना है। हर घड़ी सनम बस प्यार करना है। मैं तो दीवाना हुआ तेरे लिए जानम, तेरे लिए, तेरे लिए जानम, तेरे लिए। ये मेरी सांसें, झूठी नहीं थी मेरी मोहब्बत, मैंने तो की थी तुझसे शरारत।